यदि तुम सर्व यदयमात्मा इत्यत्र अनुवाद लिंग संभव न कल्पना से योग ने कहा था तो सत्यम न सत्यनाश दूसरे असदवाग्राशी किसी के निषेध करने के लिए तनुभट ज्ञान इत्यादि ब्रह्म सत्व का अनुवाद को जितना ब्रह्मत्व सामनाधिकरण से सत्व का प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है, प्रत्यक्ष घटना देता है ब्रह्म सत्व का प्रत्यक्ष नहीं। और यदि सत्य का निषेध करने से शून्यवाद प्रसंग होगा, इसे सदरूप अधिष्ठान का निषेध नहीं होता है। यदि तुम सर्वम यदयम आत्मा, यदि तुम सर्वम यदयम आत्मा, ये तो अनुवाद लिंग सब है। यहाँ अनुवाद है यदि तुम यदयम आत्मा, अनुवाद लिंग यहाँ से वहाँ भी विश्वम सत्यम, यहाँ यद आदि पद नहीं पर भी कल्पना करके अनुवाद होता है, लिंग कल्पना करते हैं। एवं आनंद श्रुति रहती, आनंद श्रुति इत्यादि ब्रह्म तो समाधिकरण आनंद प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष आनंद का अनुवाद नहीं होगा। अदुखम असुखम समित निषेधाय, दुख सुख निश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष करके आनंद का अनुवाद करेगा, विज्ञान आनंद ब्रह्म ऐसा नहीं। ये जो अदुखम असुखम कह करके सुख का निश्चित करते, दुख का निश्चित करते, दुख सहचारी में सुख त्यागी वैसे कैसे ग्रहण है ना, दुख के साथ सुख जो है वैसे ही सुख का निषेध किया जाता है, न प्रत्यक्ष प्राप्त आनंद अनुवादित नहीं। दुख में सुख है निषेध है न प्रत्यक्ष का आनंद अनुवाद नहीं, क्योंकि वैसे तो सुख का ग्रहण होता है, पर निषेध है ब्रह्म रूप सुख अनुवाद नहीं होगा। स्वरूप जो ब्रह्म सुख उसका अनुवाद करके निषेध करेंगे, तो निषेध जब करते दुख सहचर्य सुख का निषेध करते हैं तो वैसे ही सुख का निषेध होता है, और ब्रह्म रूप नित्य सुख का अनुवाद नहीं होगा। एक तो सर्वमुत्तम विवरण में कहा गया निष्प्रपंच अस्थलादि वाक्यानुसारण इदम सर्वमेदय आत्मा इत्यादि निषेध समर्पक एक वाक्य का प्रतिपद्यंते निष्प्रपंच अस्त्रादी वाक्य अनुसार निष्प्रपंच ब्रह्म ये बल वाक्य अनुसार वाक्य बलवत्व के कारण इदम सर्वमदय आत्म इत्यादि ये निषेध समर्पक निषेध इदम सर्व ये दायता सब का निषेध करते हैं। एक वाक्य का प्रतिपद्यंते कौन इदम सर्वम यदयमात्मा निषेध समर्पक होकर के अश्व मनन आदि के द्वारा निषेध होता है, सबका समर्पक होते इदम सर्वम यदयमात्मा एक वाक्य से प्राप्त करते हैं। सुषुप्त निष्प्रपंचता है पुरुषार्थ सुदर्शना निष्प्रपंच रूप वाक्य है अश्व मनन वाली, तो निष्प्रपंचता की क्या विशेषता है उसका उत्तर देते सुश्रुति में पुरुषार्थ दिखता है निष्प्रपंच, कोई प्रपंच नहीं रहता है तभी तो सुश्रुति चलता है, तो निष्प्रपंचता पुरुषार्थ है। अतः निष्प्रपंचता न पुरुषार्थ मूर्छायन तत्काल दर्शन मूर्छायन का निष्प्रपंच है, किंतु पुरुषार्थ तो नहीं कोई ज्यादा नहीं होता न तो तदा तब ज्ञान अतर न तद अभाव, तो मूर्छावस्था में प्रपंच का अज्ञान है, प्रपंच का अभाव नहीं, निष्प्रपंच तो नहीं, प्रपंच का ज्ञान नहीं होता है। इसे नवचन समुता होती तो सुश्रुति तो समान है, प्रपंच रहने पर उसका अज्ञान है, तो सुश्रुति यदि पुरुषार्थ है तो मूर्छावस्था ही पुरुषार्थ होनी चाहिए। जितना सिद्धांत उत्तर देता है मूर्छाया स्वरूप सुख स्पूर्ण लगा सुश्रुति में स्वरूप सुख का स्पर्ण होता है मूर्छा में नहीं होता है। तथा सूत्र मुग्धे अर्ध संपत्ति परिचयदार मूर्ध मूर्तावता में अर्ध सुश्रुति जागृत को नहीं अत्यंत सुश्रुति नहीं अर्ध सुश्रुति का अत्यंत सुश्रुति नहीं, क्योंकि पूरा उसमें हाथ भर पेटता है मूर्तावता में और सुश्रुति भी जागरण भी नहीं भान नहीं होता कुछ, इसलिए अर्ध संपत्ति कहा गया तो सुख रूप का स्वर्ण भी नहीं होता है। सुसुप्त मुक्ति कायम निष्प्रपंचतायाम सर्व सुखानुभव तस्या पुरुषार्थता। सुसुद्धि जो कारण निष्प्रपंचता है वो सर्व सुख का अनुभव होता है वो पुरुषार्थ है। मुक्ति कारण भी ऐसा प्रकार प्रसाद श्रुति द्वितीय जो भय भगवती द्वितीय से भय होता है कौन सुश्रुति अवस्था को सुनते आते हैं। सुश्रुति यदि प्रपंचता नहीं निष्प्रपंचता यदि पुरुषार्थ नहीं होता तो सुश्रुति अवस्था की इच्छा को नहीं करता। सुश्रुति सब चाहते सुश्रुति जाना चाहते हैं इतने से चाहते पुरुषार्थ है तो फिर क्यों पुरुषार्थ हुआ निष्प्रपंचता पुरुषार्थ है। निष्प्रपंचता पुरुषार्थ नहीं हो तो सुश्रुति को नहीं चाहते। तो सुश्रुति और मूर्ता मूर्ता में भेद होता है। मूर्था में सर्व सुखद पूर्ण नहीं होता है तो सुसुप्ति मुक्ति का स्पष्टता में सर्व सुख अनुभव होता है इसलिए पूछा सेवा तस्माद एकाकी न रमते अर्थदर्शन का एकाकी न रमते स्तुति कही सप्रपंचता की पुरुषा तो एकाकी न रमते सभी न रहने इतने स्तुति दृढ़ता के इसे सिद्ध हुआ एकाकी में अनेक होने पर भी रमण आनंद होता है तो पुरुषार्थ तो सप्रपंचता भी जैसे सुशुद्ध निष्प्रपंचता पुरुषार्थ हुआ ऐसे एकाकी न रहने स्तुति में कही गई इसलिए सप्रपंचता ही पुरुषार्थ होगा। दुख के आदि क्रिया आदि कुछ होने पर ही सुख प्राप्त होता है। सप्रपंचता भी पुरुषार्थ सिद्धांति का कारण तथा दुख साधन से पुरुषार्थ करेगा। सप्रपंचता तो दुख का साधन है पुरुषार्थ नहीं। कर्म कांड से अविवेकी पुरुष पुरुषार्थ ये जो तस्मा देखा कि नरम से कहा गया कर्म कांड जिस प्रकार अज्ञान के लिए इसी प्रकार देखा कि नरम से अविवेकी अज्ञान के लिए मुख्य ज्ञान होने के बाद ऐसा कि नरम ऐसा नहीं तो अज्ञान के अविवेकी पुरुष पृथ्वक आत्मा प्रेरितरण तो मत्वा जिस सतते नाम कर्तव्य से कहा गया अपने से भिन्न है पृथक ईश्वर अंतर्जा पहले के ईश्वर ध्यान करके जिस उससे ज्ञान होने पर से नाम कर्तव्य ऐसे कहा गया तो भेद ज्ञान से मुख्य पृथ्वना मेरे से भिन्न ईश्वर प्रेरक ऐसा ज्ञान होने पर मुख्य होगा मुख्य भेद ज्ञान कथों न सप्रपंचता पुरुषार्थ उच्च सप्रपंच है जागृत आदि सुख ससुख सुख उत्कृष्ट पुरुषार्थ है ये सप्रपंचता सुख होना चाहिए। इस जन्म मत्ते पूर्व ममादि प्रेरक पृथक है सगुण ब्रह्म ज्ञान प्रेरक ब्रह्म ज्ञान से भी परंपरा बगा होता मत्ते पूर्व जो पृथक आत्मा प्रेरित मत्वा मनन मति बुद्धि बुद्धि के पहले हम भी मानते परमात्मा प्रेरक है ममापि प्रेरक पृथक ईश्वर प्रेरक है और जीव से भिन्न है ये तो ज्ञान के पहले भी हम मानते हैं। ईश्वर के ज्ञान के पहले ईश्वर में प्रेरकत्व पृथकत्व मानते सगुण ब्रह्म ज्ञान प्रेरक ब्रह्म ज्ञान इत्यादि परंपरा अधिकारकता जैसे सगुण ब्रह्म ज्ञान सिद्ध निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के लिए परंपरा उपकार के सगुण उपासना करते हैं कृतोपाप्ति होने पर महावाक्य से इसको ज्ञान हो जाता है। सगुण ब्रह्म ज्ञान जिस प्रकार परंपरा से ब्रह्म ज्ञान का उपकार हुआ इसी प्रकार ईश्वर प्रेरक है प्रेरक होते हैं परमात्मा का ज्ञान भी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उपकार के। तो जिस प्रकार हम ज्ञान होने के पहले सगुण ब्रह्म उपासना करते हैं इस प्रकार प्रेरक तो ज्ञान भी ज्ञान के पहले मानते हैं। एक दिवान दुष्ट इत्यादि वाक्य सार त्याग अभेद ज्ञान से वो साक्षात मोक्ष होता है परंपरा से मोक्ष हेतु हो जाएगा। सगुण ब्रह्म ज्ञान होता है प्रेरक ज्ञान भी क्योंकि साक्षात मोक्ष हेतु से हम ब्रह्म एक दिवान दुष्ट इत्यादि वाक्य सार त्याग नेहनाना किंचन एक ही प्रण ज्ञान अभेद ज्ञान ही साक्षात मोक्ष हेतु पुरुषार्थ है। अतएव प्रेरकत्व ज्ञान से जो से जिस तदा सेवित सेवन आनंद भोग का साधन है। प्रेरकत्व ज्ञान से जो सेवित्व जो से ब्रह्मलोक न प्रीति जो से जिस प्रीति से बनाई हो ब्रह्मलोक में जो प्रीति सुख है उसका हेतु है प्रेरकत्व ज्ञान। ईश्वर प्रेरक है ऐसे ज्ञान को ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा। प्रेरक ज्ञान साक्षात मोक्ष नहीं अतिर तथा उत्तर प्राप्ति विवेद विदो विदिता लीना ब्रह्मणी तत्पराय विमुता वेद को जाने वाले फिर विदित अज्ञात ब्रह्मणी लीना तत्पर होकर के विमुक्त हुई। तद आत्मतत्व प्रसन्निश्चय आत्मतत्व साक्षात्कार करके वे एकत्रता तो भगवती विकत हो एक अभेद व्यक्ति होता अभेद ज्ञान मुख्य हेतु अत न भेद ज्ञान तो मुख्य हेतु तम भेद ज्ञान मुख्य हेतु नहीं है। एक न निष्प्रपंच सुख हो गया पुरुषार्थ का प्रपंच दुख उत्कृष्ट है इसलिए नेह नाना इति श्रुति देव विश्वम सत्यम से अबाध्य स्वरूप बाध निषेधाय विज्ञान वादादि प्राप्त विश्व निषेधानुवादिनी किम मंत्री निरसन एतन निरसन निष्प्रपंच सुख सप्रपंच सुख उत्कृष्ट होने से सप्रपंच सुख बोधक जो विश्व सत्य वादक निष्प्रपंच वाक्य इसे नेह नाना की श्रुति विश्वम सत्यम विश्वम सत्य से क्या है सत्य का तो अबाध्यत्व अबाध्यत्व रूप बाध का निषेध करने के लिए विश्वम सत्य होता है तो अबाध्य है अबाध्यत्व रूप नेह नानाशी का बाध करेगा विश्वम सत्य इसी बाध को निषेध करने के लिए अबाध्यत्व रूप जो बाध अबाध्यत्व रूप जो बाध निषेध बाध का निषेध अबाध्यत्व रूप अबाध्यत्व रूप अबाध्यत्व निषेध का अबाध्यत्व रूप निषेध का निषेध हाँ अबाध्यत्व रूप जो बाध होता है निषेध उसका निषेध अबाध्यत्व रूप जो बाध बाध के साथ होने अबाध्यत्व रूप जो बाध उसका निषेध करने के लिए अबाध्यत्व रूप जो निषेध है बाध्यत्व का निषेध होता है अबाध्यत्व अबाध्यत्व रूप जो निषेध अबाध्यत्व क्या हुआ अबाध्य होता है बाध्य नहीं बाध्य का निषेध करना अबाध्यत्व रूप जो निषेध उसका निषेध करना अबाध्यत्व रूप निषेध का निषेध करें तो क्या रहेगा अबाध्यत्व रूप जो निषेध का निषेध हो जाएगा तो बाध्य अबाध्य नहीं बाध्य अबाध्यत्व रूप निषेध का निषेध अबाध्यत्व का निषेध हो जाएगा बाध्य हो जाएगा तो अबाध्यत्व रूप बाध निषेध करने के लिए बाध का निषेध करने के लिए अबाध्यत्व रूप बाध निषेध करने तो बाध्यत्व आए विज्ञानवादा प्राप्त विश्व निषेधानुवाद नहीं किन क्या विज्ञानवादा से प्राप्त होता है विश्व का निषेध विज्ञान आदि सब का निषेध करते सुन्न ज्ञान करते उस निषेध को अनुवाद करने वाले निषेध का अनुवाद करने वाले कौन है नेह नानाशी निषेध का अनुवाद करते नेह नानाशी किस लिए वो विश्व प्रपंच में अबाध्यत्व रूप जो निषेध है अर्थात बाध्य तो निश्चय करने के लिए नेह नाना की श्रुति निषेध का अनुवाद नहीं नेह नाना की श्रुति क्या है निषेध का अनुवाद करेगी निषेध कौन थे विज्ञानवाद आदि प्राप्त निषेध अनुवाद विज्ञानवाद सुनने मत से विश्व का निषेध करते हैं वो जो विश्व से निषेध कर विश्व का निषेध करते उसको अनुवाद करते नेह नाना की श्रुति तो नेह तो अनुवाद करने का क्या प्रयोजन है जो नेह नानाशी करके निषेध करते हैं सबका प्रपंच निषेध करते हैं निषेध करते मतलब उसका प्रपंच का बाध्यत्व है अबाध्यत्व नहीं अबाध्यत्व रूप जो बाघ नेह नानाशी करके निषेध करते हैं तो निषेध करने से प्रपंच का निषेध का अनुवाद करते हैं विश्व सत्य कहने के लिए निषेध का अनुवाद करते हैं निषेध का निषेध करने के लिए निषेध का निषेध करने के लिए विषम सत्यम निषेध का अनुवाद करते हैं निषेध पहले विज्ञानवाद शून्यवाद के अनुसार निषेध प्राप्त प्रपंच मिथ्या वो निषेध का अनुवाद करती कौन नेह नानाशी नेह नानाशी निषेध का अनुवाद क्यों करती वो निषेध का निषेध करके सत्य तो सिद्ध करने के लिए निषेध का निषेध करके सत्य तो निषेध करने के लिए तो अबाध्यत्व रूप बाध निषेधाय, अबाध्यत्व रूप जो इसे अबाध्यत्व रूप जो बाध, अबाध्यत्व रूप क्या है, प्रपंच ब्रह्म अबाध्य है, नेहनाला की किसान में अबाध्य कौन है, ब्रह्म, और बाकी प्रपंच का बाध वो पुस्तक दिखाना विज्ञानवाद से प्राप्त होता है निषेध प्रत्युत्व रूप बाध्यत्व, प्रपंच का बाध्यत्व प्राप्त होता है। मेह नाम के अनुवाद करते अनुवाद करे विश्व सत्य भी विधान करें, अबाध्य स्वरूप ये बाध निषेध, विज्ञानवाद के प्राप्त निषेध को अनुवाद करने वाले नेह नाम की श्रुति, विश्व सत्य नीति अबाध्य स्वरूप बाध निषेध है कीमत आदि, विश्व सत्य नीति अबाध्य स्वरूप बाध निषेध है, अबाध्य स्वरूप जो बाध का निषेध, अबाध्य स्वरूप बाध, अबाध्य स्वरूप जो बाध निषेध, अबाध्य स्वरूप बाध निषेध, अबाध्य स्वरूप जो बाध निषेध ऐसा, अबाध्य तो बाध्य का अबाध्य स्वरूप बाध निषेध, अबाध्य स्वरूप जो बाध का निषेध, अबाध्य क्या है न बाध्य अबाध्य बाध का निषेध करना, तो अबाध्य स्वरूप बाध निषेध करने के लिए पहले क्या है विज्ञानवाद आदि के द्वारा प्राप्त होता है विश्व का निषेध, विश्व का बाध प्राप्त हो, विश्व का जो बाध प्राप्त होता है उसका अनुवाद करते नया नाना से किंचन, नया नाना से किंचन के लिए क्या हुआ प्रपंच का बाध होता है उसका निषेध करना, अबाध्य स्वरूप बाध का निषेध, बाध का निषेध करने के लिए प्रपंच के बाध का निषेध करने के लिए, अगर प्रपंच क्या होगा प्रपंच का बाध का निषेध करने तो प्रपंच क्या होगा सत्य अबाध्य होगा, अबाध्य के रूप जो बाध निषेध, अबाध्य के रूप बाध का निषेध करने के लिए बाध निषेध है अबाध्य है, प्रपंच का अबाध्य को निश्चय करने के लिए विश्वम सत्य, विश्वम सत्य के द्वारा प्रपंच में अबाध्य को निश्चय होगा, अबाध्य को निश्चय कैसे होगा जो बाध प्राप्त है विज्ञानवाद आदि के द्वारा विश्व का निषेध प्राप्त होता है उसका निषेध करेंगे विश्वम सत्य, कैसे निषेध करेंगे विज्ञानवाद से जो प्रापंच का निषेध प्राप्त हुआ उसका अनुवाद करेगी निर्णा, निषेध का अनुवाद कितने करते निषेध का निषेध करने के लिए, अब निषेध का निषेध करने के लिए निर्णा निषेध क्या है उसका निषेध कैसे होगा विक्रम सत्यम कहते सत्य का क्या था अबाध्य सत्य अबाध्य, अबाध्य तो उसको करने के लिए अर्थात जो प्रपंच का निषेध करते उसका निषेध करना, निषेध का निषेध ही अबाध्य हो प्रपंच अबाध्य है ये विषम सत्य श्रुति का तात्पर्य, विषम सत्यम श्रुति क्या कहेगी प्रपंच सत्य है अबाध्य, अबाध्य कहो कि कहते जो बाघ प्राप्त हो उसका निषेध करना, बाघ प्राप्त हो किसके द्वारा विज्ञानवाद उसका अनुवाद किया गया मेहनानाथ के द्वारा, किसे निषेध किया गया अनुवाद किया गया उसका भी निषेध करने के लिए, निषेध का अनुवाद किया गया उसका भी निषेध करने के लिए, निषेध का निषेध करने के लिए बाघ का निषेध करने के लिए ही अनुवाद किया गया मेहनानाथ के द्वारा, बाघ का निषेध किया गया बाघ का अनुवाद किया गया, बाघ का अनुवाद किया गया बाघ का निषेध करने के लिए, बाघ का निषेध हो जाए तो क्या होगा अबाध्य रहेगा विषम सत्य के द्वारा अबाध्य सिद्ध होगा, और अबाध्य का क्या होगा बाघ का निषेध, बाघ का बाघ का बाघ का अबाध्य हो गया बाघ का निषेध, और बाघ प्राप्त किसके द्वारा विज्ञानवाद के द्वारा उसका अनुवाद किया गया कहा मेहनान अनुवाद किया रखने से क्या हुआ उसका फिर निषेध करना, किस तरह निषेध करेंगे विषम सत्य सत्य में अबाध्य कहेंगे तो बाघ का निषेध हो जाएगा, बाघ निषेध करने के लिए ही अबाध्य बाघ का निषेध करके अबाध्य स्थापन करने के लिए विषम सत्य, और विज्ञानवाद प्राप्त निषेध का अनुवाद करने वाले नए नाना की इसी निरस्तम ये निरस्त हुआ क्यों निरस्त है भावा भाव परस्पर विरह रूपस्य समय थी, भाव अभाव का परस्पर विरोधी भाव का अभाव अभाव का अभाव होने पर भी भाव गौरव निरपेक्ष भाव भक्त का ज्ञान के लिए अभाव ज्ञान की अपेक्षा नहीं, घट भाव ज्ञान के लिए घट ज्ञान की अपेक्षा, भाव ग्रह निरपेक्ष है अभाव ग्रह की अपेक्षा नहीं करेगा, और अभाव ग्रह सप्तक कौन से भाव ग्रह अपेक्षा है, इसलिए भाव ग्रह अभाव की अपेक्षा नहीं करता है, अभाव ग्रह भाव की अपेक्षा करेंगे। अब तो नेत नेत सूत्र सत्य सूत्र अपेक्षा नेत नेत निषेध करना, निषेध करने के लिए भाव सूची की आवश्यकता है। नियम अनास्ती नेत नीति निषेध करने के लिए भाव की अपेक्षा है, अभाव बोध करने के लिए निषेध सूत्र की। पूर्व कहता है विश्व सत्य का भाव बोधन कराने के लिए निषेध करते हैं। निषेध का अनुवाद किया गया, निषेध विज्ञान अनुवाद सिद्ध है, उसका अनुवाद क्या नियम अनास्ती किंचन क्या करने के लिए निषेध का निषेध करके सत्य बोधन करने के लिए। विश्व सत्य भाव ग्रह करने के लिए निषेध का अनुवाद, भाव ग्रह के लिए निषेध की आवश्यकता नहीं है। हाँ निषेध ज्ञान होने के लिए निषेध करने के लिए अदा के लिए भाव की आवश्यकता। इसलिए नेत सूची सत्य सूची अपेक्षा नेत नित सूची सत्य सूची का अपेक्षा करेगी, नहीं कि सत्य सूति निर्णाम की अपेक्षा नहीं, न तो सत्य सूचि सत्य सूचि नेत नित सूची अपेक्षा सत्य सूची का अपेक्षा करेगी नेत नहीं। अन्यथा अनुन्यास नेत नित निषेध के न सत्य सूची कार्य नहीं करे, और सत्य सूचि के द्वारा सत्य प्राप्त हो तो निषेध भी नहीं होगा अनुन्यास। अर्थात पूर्व पृष्ठ ने क्या कहा था एक निवृत्त क्या है, उसका अभिप्राय है नेह नानास्ति के द्वारा निषेध का अनुवाद किया गया। किसका अनुवाद किया गया, विश्व सत्य के द्वारा उसने सत्य से बोधन कराने के लिए, अबाध्य से बोधन करने के लिए। अबाध्य से बोधन करने तो क्या है बाध का निषेध करेंगे, बाध का निषेध करें तो क्या हो जाएगा अबाध्य होगा। बाध तत्व कहाँ है विज्ञान अवाद, उसका अनुवाद किया नेह नानास्ति के द्वारा, उसका फिर निषेध करके अबाध्य तो बोधन करने के लिए विश्व सत्य। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया विश्व सत्य भाव ग्रह अभाव की अपेक्षा नहीं करता है, अभाव ज्ञान भाव की अपेक्षा करेगा। नेत नेति नेह नाना की श्रुति सत्य श्रुति की अपेक्षा करेगी, और सत्य श्रुति निषेध श्रुति की अपेक्षा नहीं करेगी। उत्सर्ग अपवाद न्याय यथा न हिस्सा सर्वाभूता अभी तक प्रभुता अभी नविता सर्वाभूता ये उत्सर्ग सामान्य हिंसा का निषेध कर दिया, सर्व का विशेष प्रवृत्ता थी। हिंसा तो सामान्य प्रत्यक्ष प्राप्त राग आदि से प्रत्यक्ष से हिंसा तो प्राप्त है, वो जो प्राप्त थे उसका अनुवाद करते नविता सर्वस्था ने तम निषेध प्रत्येक तम निषेध प्रत्येक न अपने समय राष्ट्रीय निषेध समर्पण आए अपेक्षा थे प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ तम निषेध उपस्थित हो नई साधक के द्वारा निषेध की उपस्थिति के लिए, निषेध की उपस्थिति के लिए कोई हिंसा की वाक्य की प्राप्ति कोई जरूरत नहीं, क्यों नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष आदि सिद्ध है। नई साधक के द्वारा किसका निषेध किया गया हिंसा को, हिंसा को जो निषेध किया गया वो अप्राप्त है या प्राप्त है प्रत्यक्ष आदि से प्राप्त है, प्राप्त होने के कारण निषेध करने के लिए नहिंसा निषेध करने के लिए निषेध की उपस्थिति के लिए कोई विधेय की आवश्यकता नहीं। निषेध उपस्थिति के लिए न अग्निशमन वाक्य निषेध समर्पण अपेक्षित अग्निशमन वाक्य के द्वारा हिंसा का विधान किया गया, अग्निशमन जो हिंसा का विधान किया गया उसकी अपेक्षा करके न हिंसा प्रावधान करेगा उसको निषेध करेगा। अर्थात अग्निशमन वाक्य के द्वारा जो हिंसा प्राप्त है उसको निषेध करना न हिंसा के द्वारा, ऐसा निषेध करने के लिए निषेध का समर्पण करने के लिए अग्निशमन वाक्य नहीं, क्यों नहीं क्योंकि नहिंसा सर्वोत्तान के द्वारा जो सामान्य निषेध हिंसा का निषेध किया गया वो हिंसा प्राप्त है प्रत्यक्ष राग आदि से प्राप्त है, प्राप्त होने के कारण वो निषेध समर्पण करने के लिए अन्य वाक्य हिंसा प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार नेत्र अभिषेक प्रवृत्ता भी नेत सामान्य प्रवृत्ता है प्रत्यक्ष प्राप्त घटादि सत्व रूप निषेध माता है निराकरण करो, जैसे नहिंसा स्थिति हिंसा की प्राप्ति होने पर निषेध करेगी, हिंसा की प्राप्ति कैसे नहिंसा के लिए प्रत्यक्ष रागादि से प्राप्त है, जो रागादि से प्राप्त हिंसा उसका निषेध हो जाएगा नहिंसा के द्वारा, वहां निषेध समर्पण करने के लिए अग्निशमन की आवश्यकता नहीं। ठीक इसी प्रकार नेत नेत्री के द्वारा क्या करेंगे सबका निषेध करना, सबका निषेध करना सामान्य प्राप्त है, अब प्रत्यक्ष प्राप्त घटादि सत्व घटादि सत्व समय घट प्राप्त है ना, नहीं जो घटादि सत्व प्राप्त है उसका निषेध करेंगे। निषेध का समर्पण प्रत्येकादि से प्राप्त हो गया ना, नहीं प्रत्येकादि से जो घटादि सत्व प्राप्त है उसको ले करके नेत नित्य निषेध हो जाएगा। और निषेध देह की आकांक्षा है नेत नेत की तरह निषेध करने के लिए निषेध देह की आकांक्षा नहीं, जो आकांक्षा थी प्रत्येक प्रमाण प्राप्त घटादि सत्व की तरह निवृत्त होगी उसका निषेध करना, निराकांक्षा होगी प्रत्यक्ष प्राप्त घटादि सत्व रूप निषेध को लेकर के निराकांक्षा होगी कौन नेत निश्चित नेत नेत यदि निषेध के लिए कोई आकांक्षा नहीं रही प्रत्यक्ष अप्राप्त धर्माधर्मादि सत्व तो बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त नहीं, धर्माधर्म प्रत्यक्ष प्राप्त है प्रत्यक्ष प्राप्त है धर्माधर्म उसमें सत्य तो बोधना कराने वाले वाक्य है कौन विश्वम सत्य विश्वम सत्य वाक्य प्रत्यक्ष प्रमाण सत्ता तो धर्माधर्मादि सत्य तो को बोधना इससे जो है इसी सुस्ती की अपेक्षा करेगी नेतृत्व वाक्य नहीं करेगी क्योंकि नेतृत्व वाक्य के द्वारा सामान्य निषेध सामान्य निषेध कौन हुआ प्रत्यक्ष प्राप्त घटादि सत्व प्रत्यक्ष प्राप्त घटादि सत्व निषेध को लेकर के नेत नेत्र सुस्ति निराकांक्षा हो गई। निराकांक्षा होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण सत्ता धर्म आधार का सत्व बोधन करेगी विश्व सत्य उसके अपेक्षा नहीं करेगी नेत्र सुस्ति अतः विश्व सत्य सत्य से बोधन करेगी कितने प्रत्यक्ष से अप्राप्त धर्म धर्म के सत्व बोधन करेगी यत्र तो मानातर निषेध चर्ती अन्य प्रमाण से निषेध प्राप्त नहीं हो तत्र निषेध सुस्ति निषेध समर्पणाय स्वतंत्र अपेक्षते हो जहाँ निषेध करेंगे निषेध से अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं तो अन्य सुस्ति की अपेक्षा करनी पड़ेगी। यदि निषेध अन्य प्रमाण से प्राप्त है उसके लिए निषेध समर्पण करने के लिए सुस्ति की आवश्यकता नहीं। निषेध करना नहीं सामान्य निषेध क्या होगा प्रत्यक्ष से प्राप्त घटादि सत्व उसे निषेध हो जाएगा निराकांक्षा होगी वो फिर भी प्रत्यक्ष से अप्राप्त जो धर्माधर्म सत्व की अपेक्षा नहीं करेगी अर्थात विषम सत्य जो प्रत्यक्ष प्राप्त उसने सत्य तो बोधन कर देंगे। षोड़ की ग्रहणाग्रहण अतिरात्र षोड़श में गृहती नात्रात्र षोड़श में गृहती अतिरात्र षोड़श में गृहती इसकी अपेक्षा करके निषेध करेंगे नात्रात्र षोड़श में गृहती नात्रात्र के द्वारा षोड़श पात्र ग्रहण का जो निषेध किया गया वो निषेध की प्राप्ति किसके द्वारा वाक्य के द्वारा वहां निषेध अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त है नहीं होने का कारण वहां सुस्ती की आवश्यकता है। यत्र तो मानवतर निषेध से प्राप्ति निषेध हो गया षोड़श ग्रहण उसकी प्राप्ति नहीं अन्य प्रमाण से वहां निषेध सुस्ती नात्रात्र षोड़श नाथ सुस्ती निषेध षोड़श ग्रहण समर्पणाय श्रुत्यंतरम अपेक्षित है श्रुत्यंतरे अत्यात्र सुदर्शनम गृहनाथ अभी है करें मानांतर में निषेध उपस्थित होगी अन्य प्रमाण से निषेध की उपस्थित होने पर भी फिर यदि निषेध समर्पण करेंगे रात का अपेक्षा करेंगे देखो मानांतर में निषेध उपस्थित हो गया नेत नेति के लिए क्या उपस्थित होगा निषेध घटादि तत्व प्रति होता है यदि सत्य प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया उसके लिए विषम सत्य की आवश्यकता नहीं। मानांतर निषेध उपस्थित होने के बाद फिर यदि सत्य प्रत्यक्ष विश्व सत्य की अपेक्षा करेंगे तो क्या होगा अग्न संयोगी निषेध देते न अधर्म का यदि मानांतर में प्राप्त होने पर भी अन्य सत्य की अपेक्षा करेंगे न हिंसा सर्वभूता नहीं इसके द्वारा क्या निषेध किया गया हिंसा सामान्य हिंसा निषेध हुआ निषेध हो गया हिंसा हिंसा निषेध प्राप्त है किसके द्वारा प्रत्यक्ष राग आदि के द्वारा प्राप्त महानांतर से प्राप्त होने के बाद भी यदि न हिंसा जाकर हिंसा प्राप्ति की अपेक्षा करे हिंसा की प्राप्ति किसके द्वारा अग्निस्वय पशुमाला बेटा अग्निस्वय अपेक्षा करेंगे तो त्रिका हुआ अग्निस्वय वाक्य से हिंसा की प्राप्ति होगी और उसका निषेध होगा न हिंसा तो फिर अग्निस्वय पशुहिंसा भी क्या हो जाएगी निषिद्ध हिंसा भी निषिद्ध निषिद्ध होने से क्या फिर अग्निस्वय पशु का अनुसार करेंगे तो फिर क्या होगा पाप होना चाहिए अग्निस्वय हिंसा भी निषिद्ध तो अधर्म को क्या असंवैधानिक होगा ये तृतीय समय अग्निस्वय वाक्य से निषेध विषय न्यून विषय अग्निस्वय वाक्य का विषय क्या है अग्निस्वय पशुहिंसा और निषेध वाक्य कौन है? मांसा कर होता है। यहाँ निषेध का विषय की तो क्या है? सब उत्तर प्राणी जितने भूत सब विषय नहीं था। अग्निशय पशु हिंसा वाक्य का विषय है, न निषेध निषेध का विषय है। इसे अधिक विषय कौन है? और अग्निशय न्यून विषय अग्नि समय वाक्य से निषेध विषय न्यून विषय से निर्णय विषय कौन हुआ? अग्निशय अन्य तात्पर्य न निषेध समरकरण कारण निषेध जाती चलता है। अग्निशय वाक्य निषेध का चेत नहीं होता है क्योंकि अनन्य चेतः सार्थक तात्पर्य अग्निशय वाक्य अन्य किसका चेत नहीं है सार्थक तात्पर्य निश्चय हुआ। इसे निषेध समर्पण के द्वारा निषेध वाक्य का अंग निषेध समर्पण करके निषेध वाक्य न हिंसा कर इसका अंग शेष हो जाएगा। अग्निशय वाक्य होता है नहीं होता है? अग्निशय वाक्य न हिंसा वाक्य का शेष नहीं होता है क्योंकि निषेध विषय से ये न्यून विषय है। समान विषय है क्या? समान विषय होता तो उसकी तरह प्रात्वन पर निषेध होता तो न्यून विषय के और अग्निशय वाक्य अनन्य शेष है। तात्पर्य निषेध समर्पण के द्वारा निषेध वाक्य का शेष नहीं होगा। विषम सत्य क्या है इत्यादि निषेध विषय समान विषय निषेध करेंगे किसका? नेहनाथिक किसका निषेध है? सबका निषेध ब्रह्म भी न सबका और विषम सत्य समान सत्य थे तो निषेध वाक्य का समान विषय है ना। समय विषय कौन हुआ? विषम सत्य समाचार का अन्यून विषय न्यून विषय का है क्योंकि विषम सत्यम रू नेह नाराशिनी दोनों में एकदम समान कैसे होगा? नेह नाराशिनी किसको चोर करना चोरना ब्रह्म को चोरना और विषम सत्य में किसको चोरने के नहीं क्या किन्तु विषम सत्य उसका न्यून विषय का अन्यून विषय के अन्यून है न्यून विषय के इसे समाचार के अन्यून विषय से सार्थक तात्पर्य निषेधन विषम सत्य का तात्पर्य सार्थन है निषेध है निश्चित है विषम सत्य का सार्थन तात्पर्य नहीं तो सत्य विरुद्ध होता है नहीं ना निषेध निषेध समर्पण द्वारा न निषेध वाक्य के उचित है। विषम सत्य वाक्य निषेध समर्पण के द्वारा निषेध वाक्य का शेष है ये भेद हुआ। विषम सत्य वाक्य निषेध वाक्य का शेष हुआ और अग्नि समय वाक्य निषेध वाक्य का शेष नहीं हुआ। अग्नि समय वाक्य निषेध विषय कर दिया निम्न विषय के और यहाँ विषम सत्य वाक्य नयनार्थ वाक्य का अन्य विषय के अतएव प्रत्यक्ष प्राप्त धर्मादि सत्य उपसाधक वाक्य तात्पर्य प्रत्यक्ष अर्थात धर्मादि धर्मादि ने सत्व प्रत्यक्ष प्राप्त है क्या अर्थात वो धर्मादि सत्व का उपसाधक होता है विषम सत्य धर्माधर्मादि में सत्य तो प्राप्त करेगा कौन सत्य प्राप्त होने के बाद मेहनान के निषेध होगा तो सत्व का उपस्थापक निषेध का समर्पण होने से वाक्य सफल है कौन विश्वम सत्य व्यक्ता नहीं विश्वम सत्य के द्वारा जो सत्य तो प्राप्त होता है सब प्रत्येक के समान से प्राप्त है क्या नहीं धर्माधर में शास्त्र प्राप्त नहीं सत्य वाक्य तुल्य और विषम सत्य का वाक्य अपने शास्त्र में तात्पर्य नहीं है नहीं उनसे अग्निशमय वाक्य के समान तुल्य नहीं। अग्निशमय वाक्य वाक्य तो शास्त्र तात्पर्य वाला मुख्य है अनुभव कर्म ज्ञान क्या गया अब तो दृश्यत्वादि हेतु धर्माद्यंत की श्रुत्यान भाग प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वादि से भी धर्म धर्माद्यंत श्रुति के द्वारा बाद होगा ही नहीं क्योंकि विषम सत्य के द्वारा धर्माधर्मादि सत्य तो प्राप्त होगा उसका निषेध होता है नेहनाना से प्रपंच अथवा व्यावहारिक तत्व पर यम विश्व सत्य श्रुति अभी तक तो हुआ था विश्व सत्य श्रुति निषेध नेहनाना के द्वारा निषेध करने के लिए निषेध समर्पण करने के लिए कहा अभी कहते विश्वम सत्य जो कहा गया व्यावहारिक तत्व पर विश्वम सत्य व्यावहारिक तत्व पर के न तो व्यावहारिक सत्य सर्वा विकृति प्रतिपादन दर्शन व्यावहारिक सत्य में किसका विवाद नहीं विश्व में जो प्रपंच में सत्य तो व्यवहारिक सत्य है व्यावाहिक सत्यत्व में विवाद नहीं तो उसको लिए प्रतिपादन करना करके होगा। इसे न दशाल से सर्गलता सत्य प्रतिपादन है ना सत्याप्ति पर्यायार्थम प्रवृत्ति निमित्त तत्प्रयोजन का सिद्धांत कहता है। व्यवहारिक सत्य में सर्व का अभिवाद ऐसा नहीं दशा विशेष विशेष दशा के स्वर्ग आदि में सत्यता संदेह स्वर्ग है या क्या नहीं संदेह होता है नहीं सत्यता संदेह होने इसी समय स्वर्ग मनता आदि सत्य प्रतिपादन विषम सत्य वाक्य स्वर्ग मनता की सत्यता प्रतिपादन करें सब उसे स्वर्गमयता की शास्त्र में जैसा आ गया तो संदेह का पर्याय हो जाएगा नहीं तब प्राप्ति पर्याय था जो संदेह प्राप्त था वो प्राप्ति का संदेह पर्याय करने के लिए प्रवृत्ति निमित्त रहेगा तब प्रयोजन हुआ विश्वम सत्य कांत स्वर्ग नगरता में सत्य तो बुद्धि होकर के प्रवृत्ति निवृत्ति होती है इसे व्याप्ति का प्रयोजन है या नहीं है तो व्यावहारिक होगा तो उसका प्रतिपादन व्यर्थ नहीं हुआ। विश्वम सत्य में व्यावहारिक सत्य होगा तो प्रतिपादन व्यक्त नहीं जिस समय स्वर्ग में संदेह संदेह निवृत्ति करके प्रवृत्ति निवृत्ति कराना है उसका प्रयोजन है। व्यावहारिक ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्म व्यावहारिक क्या है ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य ब्रह्म ज्ञान इतर से बाध्य होता है रजु सर्प रजु सर्प ब्रह्म ज्ञान इधर से बाधित होता है रजु ज्ञान से बाधित होता है ना ब्रह्म ज्ञान के सर्व अनुभूत होता है और जो रज्जु का ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान के अनुभूत होगा रज्जु बाधित होगा तो व्यावहारिक होगा ना ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य अबाध्य ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यतम न तो अबाध्यतम व्यावहारिक तो ऐसा नहीं चेता अबाध्य न तो अबाध्य चाहे अवधे अवधे ये इसमें क्या अबाधे है बाध्य है अवधे कमी हो जाएगा हाँ जी इसमें पढ़ के तो न तो बात ठीक तो है ना तो ठीक ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो मन को अबाध्यतम अबाध्य तो है नहीं मिथ्या तो बोध तो श्रुति विरोध अबाध्य होगा तो क्या होगा व्यवहारिक विश्वम सत्य मतलब अत्यंत अबाध्य कहेंगे अत्यंत अबाध्य तो एक तो नेह नारा से श्रुति का विरोध होता है मिथ्या तो बोध तो श्रुति विरोध न केवल दिव्यभ्रांति जाने का अत्यंत अप्रमाण्य करते अभी क्या है विश्व में सत्य तो प्राप्त था फिर विश्वम सत्यम और भ्रांति दिव्या हुई विश्व प्रत्यक्षा जिससे सत्य निश्चित था विश्वम सत्य उसको भ्रांति को दृढ़ करने से दृढ़ भ्रांति जनक अत्यंत अप्रमाण हो जाएगा अत्यंत अप्रमाण हो जाएगा ना विश्वम सत्यम स्वप्नार्थ प्रतिपादन हो तो उपपत्ति है स्वप्नार्थ प्रतिपादन होता है स्वप्न जो अर्थ प्रतिपादन होता है मिथ्या है इसके समान उपपन्न हो जाएगा प्रामाण्य स्वप्नार्थ के यदा काम्य तो कर्म तो यदा काम्य तो कर्म तो सपने स्त्रियम सपने अनुपत्य समृद्धि तत्र बीजाने तस्वीन स्वप्न निर्देशन तो स्वप्न में तो मिथ्या है वो देखता है तो भी वो अत्यंत सत्य जो उसका साधन है समृद्धि ज्ञान का साधन वो सत्य ही गलत है समृद्धि ज्ञान का सूचक है इसी प्रकार सपना का प्रतिपादन हो तो प्रतिपादन व्यर्थ नहीं जो प्राप्त प्रतिष्ठा भी उसमें विश्व सत्य प्रतिपादन क्या नेह नाना के द्वारा निषेध करने के लिए तो ये मिथ्या होने पर भी उसका निषेध तो सत्य सपना में स्त्री देखता है वो मिथ्या होने पर भी उसके द्वारा जो सूचित होता है समृद्धि हो सकते एक आवाहन में विशेष क्या है तब प्रातिघातिकम ये कुछ व्यावहारिकम सपन में जो दिखता है स्त्री आदि प्रातिघातिक है अभी समय जो सत्य है व्यावहारिकम नन मिथ्या तो सूत्र लक्षण या अखंड चिन्ह मात्र करते हैं सत्य बोधनाथ अभिवृद्धि समय मिथ्या प्रसुति कम नया नारा थी क्या करेगी लक्षण करके सारा प्रपंच नहीं किंतु अखंड ब्रह्म है लक्षण से अखंड चिन्ह मात्र करते हैं अखंड चिन्ह मात्र करो तो वह मिथ्या तो श्रुति सत्य को ग्रहण कर गया। जो अपन चिन्हना तो सत्य है तो विषम सत्य के साथ उसका क्या विरोध रहा? विषम सत्य करता है या अखंड चिन्हना तो ब्रह्म को सत्य करता है तो विरोध नहीं रहा, सत्य से विरोध सिद्धांत कहता है न। अखंडार्थ बोधस्य अखंड ब्रह्म ये बोध होने के लिए द्वितीय भाव बुद्धि द्वारा कहते हैं। द्वितीय नहीं होगा तो अखंड ब्रह्म होगा, प्रथम से सत्य होकर के ब्रह्म अखंड के बोध होगा क्या? अखंडार्थ का बोध द्वितीय भाव बुद्धि द्वारा कौन से जगत सत्य तो विरुद्ध है, जगत सत्य भी होगा दूसरा सत्य भी होगा और ब्रह्म अखंड होगा तीन मात्र ऐसा होगा, इसलिए जगत सत्य का विरोधी। न तो प्रपंच सत्य तो सूत्र अप्रामाण्य प्रसंग, प्रपंच सत्य तो स्थिति कौन है? विश्व सत्य उसी अप्रमाण हो जाएगा। असत्वेद अवान्तर तात्पर्य माधा ईश्वर का सिद्धांत कहता ठीक है, अप्रमाण सत्यावेद प्रमाण तो नहीं क्या? असत्यावेद प्रमाण अवान्तर तात्पर्य को लेकर के ईश्वर और परम तात्पर्य कहेंगे। विश्वम सत्य जो उसका परम तात्पर्य क्या है? अधिक ब्रह्म को ज्ञान करना, नेहनानाशी के द्वारा द्वेत का निषेध हो जाएगा। अधिक ब्रह्म को बताने के साथ पूरे अनुवाद किया गया सत्यावेद तत्व तो सर्वसूचि न होती समान सत्यावेद प्रमाण सर्वसूचि में कैसे परंपरा के परम तात्पर्य को लेकर के प्रातिभाषिक जागृत से व्यावहारिक से प्रातिभाषिक भिन्न जो व्यावहारिक है विश्व सत्य व्यावहारिक सत्य प्रातिभाषिक विलक्षण जो व्यावहारिक सदवती तत्प्रकार तत्व आदि सत्य सदस्य तत्प्रकार का जो प्रमाण है उसका निराकरण नहीं हो सकता। विषम सत्यम विषम ज्यादा तत्व रहेगा इसमें प्रातिभाषिक तो है नहीं तो उसमें व्यावहारिक तत्व प्राण में क्या है? सदस्य तत्प्रकार का घटवती घट प्रकार उष्ण स्पर्श होती उष्ण स्पर्श प्रकार का ये मधुर अवती मधुर प्रकार का गंधवती पृथ्वी घटादि से गंध प्रकार ज्ञान ये प्रमाण है ना नहीं ये व्यावहारिक प्रमाण है निराकर्तम से सांध्यावहारिकम प्रामाण्यम अभ्यासम है व्यावहारिक प्रामाण्य तो विषय में रहेगा सांध्यावहारिक प्राणी विषय अभ्यासम असद्वार इदम अग्र आसित इत्यादि सूची अनुरोधन आती सत्य इत्यादि सूची न ब्राह्मणी व्यावहारिक सत्य बरा हाँ असद्वार इदम अग्र आसित सूची अनुरोधन ब्रह्म पहले था नाम अनिगत नाम लिखो सत्यम इत्यादि स्थिति ब्रह्मणी व्यावहारिक सत्यपुर ब्रह्म में व्यावहारिक सत्यपुर ऐसा नहीं सत्यम सत्यमसी चतुर्थ का सातवा सत्यमसी तो असद्वाई जन भी स्थिति के अनुरोध से ये सत्यम की स्थिति ब्रह्म में व्यावहारिक सत्यपुर नहीं क्योंकि ब्रह्म में व्यवहार अतीत होता ब्रह्म व्यवहार से अतीत है सत्य अपरमा सत्य निर्देशान शून्य बाबापति ब्रह्म यदि व्यावहारिक तत्व हो जाएगा परमार्थ नहीं होगा अपरमार्थ हो तो क्या होगा अधिष्ठान बनेगा निर्देशान शून्य बाबापति किंचित तत्व अद्विता से बाधा अनुभव थे और ब्रह्म का यदि व्यवहार विषय कहेंगे उसका बाध करेंगे परमार्थ अपरमार्थ करेंगे तो तत्व क्या है तो अधिष्ठान चाहिए सत्य अधिष्ठान सत्य को ग्रहण नहीं करके बाघ नहीं होता है इसलिए ब्रह्म का बाघ नहीं होगा। अतएव सत्य तो श्रुति विरुद्ध न मिथ्या तो श्रुति रे अन्य कराइए बिना पुरस्कृत होता है एक विषम सत्य श्रुति और एक होता है मेहनाना की श्रुति तो विषम सत्य श्रुति के विरुद्ध होने का न मेहनाना श्रुति अन्य प्रयोग मानना चाहिए मेहनाना की का क्या करेंगे विषम सत्य से सत्य है अन्य नानस्य कहेंगे तो उसका अन्य पर गौण होते उपासना भी करो इसे न सड़वी तो तात्पर्य लिंग होते सत्य न मिथ्या तो सूत्र अनन्य पर क्या प्रबल सड़वी का लिंग तात्पर्य ग्राह का लिंग है मिथ्या तो सूत्र अनन्य पर क्या वेद का महातात्पर्य सुने अन्य पर नहीं वैदिक तात्पर्य विशेष सूचे वैदिक तात्पर्य क्या महातात्पर्य वेद का महातात्पर्य विशेष सूचे तात्विक तो नियम है ना तात्विक है तात्पर्य ज्ञापकानाम लिंगानाम अर्थ तथा परिवर्तनाथ जो तात्पर्य ग्राहक लिंग है महातात्पर्य विषय वेद का वैदिक तात्पर्य विषय सत्य के इसे तात्पर्य ग्राहक जो लिंग है वो जाना अर्थ तथा से पड़ेगा अर्थ तात्विक से जो तात्पर्य कहा के लिंग है वो लिंग का लिंग कितने का तात्पर्य करता होगा अर्थ से अर्थ तात्विक होगा जो तात्पर्य ग्राहक लिंग है वेद में वेद के तात्पर्य विषय यदि यथार्थ हो तब तो लिंग यथार्थ होगा नहीं तो लिंग यथार्थ नहीं होगा लिंगानाम अभी अर्थ तथा अर्थ तथा का तो अर्थानाम तथा तथा तात्विक से तात्पर्य ग्राहक लिंग का परिवर्तन होता है अर्थ तथा अर्थ तथा क्या होगा जो सर्विश्व तात्पर्य ग्राहक लिंग युक्त है मिथ्या को श्रुति उसमें क्या होगा उसका अर्थ सात्विक होगा तो एक अद्वितीय सप्तश्रुति वाक्य प्रधान अन्य परक सप्तश्रुति वाक्य पद है स्तुति परक स्तुति परक उनसे सत्य तात्पर्य लिंगाशंका नास्ति विषम सत्यम ये वाक्य उसका तात्पर्य कारण सत्यम है तात्पर्य शंका ही नहीं तो स्तुति परक है स्तुति परक उनका अर्थ में तात्पर्य नहीं। ओम।